А Шляхтюк лаяўся: «Корова ты брыдкая, бугай ты халерны, каб цябе так ваўкі уклалі, як ты маё сена ўклаў, каб...»